Asisko, urmenita eta domkampizkon egunon? Egunon. Baita zuere. Hala, gora Euskal Egientzak saiakera grafikoa ipatuko dugu gaur, eta lan hortan lehenik bost emazte argitan ezartzen dira, nor dira lehenik? Duela mende bateko irakasleak, Herrientzak, eta erdikoa edo nagusia Jule Fernandez Zabaleta, Iruñekoa, eta horren inguruan kontatu dugu garai hartako giroa, eta horren aritik ba, beste Herrientzak. Baina hor erdi-erdian dagoena Jule Fernandez Zabaleta, Iruñarra. Zendako hautatu dituzu horiek? Bueno, ba, beti hautatzen aldugu edo atxematen aldugu estakururen bat argitaratzeko zerbait, ba, Agustixao ba, galtzamotzetan ibilkizeneko urtea edo joan airugarrenaen ez dakiz zer. Baina honetan betetzen dira 100 urte Jule Fernandez Zabaletak bere manifestu bat idatzi zuenez geroztik. Egiazki hitzaldi bat eman zuen Donostian eta mintzaldi horren izena emakumeen etorkizuna. Eta hor harrigarriki egiazki garai hortarako garatzen baitu olako nazioarteko feminismo baten aldeko deiadarra. Emazteen duintasuna lanerako, ikasketetarako, pentsa duela 100 urte. Eta berak erraten zuen, ez emazteak ez du esposatu behar, ala beharrez. Hori bai, lan duina, soldata duinarekin, eta bar. Eta gaina egiten du momentu horretan ikuspegi orokor bat munduan zegertatzen ari den. Alemanian, Belgikan, edo Suitzan, edo Soviet Batasunean. Eta horren ematen du lehen lerroan, nola herrialde aur aitzinatuetan, nola emaztea orden lehen postuetan. Horren iduritu zaidan biziki aktuala zela, eta hitzaki ona zela garai hartako giroa. Zeren Jule Fernandez Zabaleta feminista izateaz gain, bera zen emakume abertzale batza izeneko elkarte bateko burua Nafarroan. Eta hor momentu hartan, ba ze berak erraten duen bezala, ze eferbertzentzia nazionala ematen ari den Euskal Herri guztian. Eta horren ariti gero etorriko da Malena Joregi Berri, Xuberotik nola nahi izan zuen olako elkarte baten gizara bat antolatu Ipar Euskal Herrian, eta begiraleak edatu zuen, eta momentu batean, 30.000 emazteki antolaturik zeuden Euskal Herri guztian, ba bai kulturaren transmisioan, bai emazteari formakuntza eta lana ematen aldeko mugimenduan, eta gainatekoan hori guztia. Haien denboran ala garrantzitsuak izan ziren emazteak, baina behar bat gaur egun pixkat antziak izan direnak, zagitzuk dom ezagutzen zenituen horiek? Ez, deia euskal kulturan zer ikasten dugun ere gure kulturatik guti baita, eta gainera emaztek eraiki duten kultura hori ono gutiago aipatuko ditugu gizonak aixezkeiago. Beraz, enetzat ere izan da manera bat begauzak ikasteko eta ere senitzeko horien alaba tipi bat nizala ere eta agian feminista horien entxeatzen nizala nik ere segitzen ene lanean. Aipatu du Asiskok denboran Jule Fernandezen itzaldi hori eman zuen itzaldi hori zukere irakurri duzu, ara iduritu zauzu azkenean aktualitatean zela beti. Bai, ahunt parte batzu ezartzen dituzu gaur egungo munduan eta berkezkak ditugu hori biziki seinale txarra da, egen nahi baitu be gauzak ez direla nitz aldatu. Partikulazki nik atxiki dutana da emazten esplotazioa etxeko lanetan eta etxean globalki aurrekin aurretaz okupatzeko etxeko lanak egiteko iduritzen zait gauzak ono biziki hortan direla eta gaur egun badira bojoka anitz hor feministak egiten dituztenak, bai estaduan berean, bai edo xareetan ere anitz pasten da, prentxan ere bai, piskat txalatzeko lan hori ez dela pagatia eta azkenean lana dela, eta biztan dena gizonek gizonentzat importanta dela lan hori egitea ere bai, etxeetan azkenean behitxak behitekatzen ditugu eta tituloa, hartzen badugu, gora Euskal Herrientzak edo Herrientzak hatxe batekin, bi hitzak batu dituzu hor Asisko, zendako? Bai, ba, batetik domeek erraten duena, emazten aldeko burruka, kezkagarria dela, ba, duela 100 urte eta oraikoa, bueno, ba, ez dela, ai, abantzatu egin dela, baina egiazki ez direla, funtsezko kuestioak ez dira hor lasatu ez. Eta horrekin baterare bai, emakume abertzale batza, hauek feministak ziren, baina baita ere herrizaleak ziren. Hoiek nahi zuten, sinisten zuten bestelako Euskal Herri batean. Adibidea zuten Irlandan, nola emakumeen konseiluak parte hartzen baitzuen bizitza politikoan, baita 1916ko altxamenduan ere bai, nola agertu ziren desfilatzen beren armekin eta guzti hor emakume zeltikoak behar baitzituen bete Irlandako zera guztiak, ez? Eta nola ari ziren burrukatzen Irlandan bestelako jendarte hobe baten alde, justuago errepublika baten alde, eta Euskal Herriko emakume hauek hori ere badute, garai hartan euskal kultura oro har eta domek erranduen bezala gizonezkoek egin dutena gutxi gora bera badakigu, eta gizonezko hoien artean asko eta asko ziren elizgizonak, apezak, abadeak eta olako, ez? Eta berriz, emazte hauek laikoak dira, laiko biztan dena horrekin ez dut erran nahi, ateoak zirenik inundik ere, baina ez ziren ez serora, ez elizako jendea, eta errepublika zaleak ziren. Eta sinisten zuten egiazki Euskal Herri libre eta errepublikarra, errepublika bat izanen zela, eta orduan aspektu horiek izugarri interesgarria da, nola garai hartako burruka, guretako ere bai, izaten aldela inspirazio gune, bestelako jendarte hobe bat, eta Euskal Herri guztiko errepublika bat, bueno, ba, aspaldiko denboretatik formulatzen ari zena, ba, noizbait gauzatu beharko dugu ba. Formaren aipatzeko, saiakera grafikoa dela erten duzu, zer gana idurrek? Oida, zera, komikia momentu batez ez omen zen sobera saltzen, eta horan Will Eisner, marrazkilari amerikarrak, asmatu zuen eleberri grafikoarena. Eta orduan, bai formatoaren aldetik eta bai edukiak eta hala, ba, urbildu ziren, garai bateko album, komiki album horiek, urbildu ziren pixkat betiko liburuetara. Eta horan berriz ere, ba, beste boom bat ukan zuen komiki gintzak. Ba, honekin ere, ba, pixkat, nire lagun batek, aingeru epaltzak, aitzineko liburu baten gainean aizela solsean, tarraten zuen, bueno, hau eleberria baino saiakera da, ez? Saiakera grafikoa. Ta maitatu nuen, zeren bai, nik hemen fikziorik ez dut kontatzen. Nik hor historian zegertatu duten kontatzen dut, biztan dena, protagonisten arteko elkarrizketa fikzionatuak dira, ez baita hori asmatu dut, baina bai personaia, bai egoerak, bai egitateak hori guztia, ba, ikerketa historiko baten ondorio da. Horrenatik, saiakera grafikoa, marraztua da, bede itxura hartzen du, baina saiakera bada. Elgarrekin lan egin duzie, alta berba erten alda estilo grafiko desberdinak dituziela, zuretako dom, nola pasada zaila izan da, beste norbaiten obran sartzea edo? Be ez bat, ere nik hartu dut, bakizu kantari batzu, ateratzen dituzte featuring batzu. Beraz, Asisko da Rihanna, eta niniz Beyoncé, hola ikusten dut egin duguna. Beraz, bakotsak badu bere estiloa, eta gainera beti goxo da lagun batekin lan itziare, eta banakien respetu anitz badila ene lanaren zat, eta nik ere bai beraz konfiantzaz egin dugu, banakien ni integretzen alintzela hortan, eta gainera nik alde batzuetatik iduritzen zait eite dugula ere gure estiloetan. Nik hori ikusten dut, inspiragarri baitzait ere Asiskoren lana, ene lanean eta zometutan ikusten ditut bere gauz batzu edo bere detaile batzu ere ene lanean berriz hartu dituztela, berriz interpretatu. Beraz, bai, turisten zait, untxa. Bai, vampirizazioa bi aldetatik heldu da, eh? Nik batzutan marrazki baten behar dudalarik pentsatzen dut, jo, eta honek nola eginen luke, eta dom ez autuz geroztik, ba, nere katalogoan sartzen denetako bat bera da, eta jo, domek hau nola resolbituko luke, ez, marrazki hau. Bai, nik erran behar dut domekin, lehenbiziko momentutik ja duela bizpala urte, egin genuela lan bat, eta lan hura ere izan zen olako simbiosi bat, elkarrekailako lan bat, nik marra eta berak koloreak. Eta geroztik, suertatu izan zaigu, lan egitea elkarrekin, eta domekarretan duen bezala, ez da festa bat, bakotxak nik uste baditugula irizpideak, kriterioak eta hola zehatzak eta markatuak, ez da baidarako ere gaitasuna eta konfiantza badugula, eta baita ere norberak berearekin eta tematuzkero ba, berearekin ateratzeko ere bai. Eta kasua izan da, marrazki bak, jakin batean, nik proposatu nion beste zerbait, eta ez, eta hala ere nien ere argumentazio guztia, eta ez, eta azkenean, nik utzen, bueno, lasai, iregain, igegin nahi dunana, ustez, eta azkenean, nera, azkeneko argumento horrekin ikusiko nuela, nik nahi nuen bezala, ez, ba, azkenean berak egin du, nahi duena, eta perfecto, oso ondurizen zaitu hori ere bai, orduan horrekin ikustea, berazten duela, berak oso argi ikusten baitzuen, eta berak du, bueno, ba, berak du sinatu, izenpetu bere marrazkia, orduan azkenean berak inposatu du berea. Eben, mila esker zuak? Mila esker. Haupa.